Elisabeth, du Openliefste, deze nacht kom ik bij jou, laat me toch binnen. Politiek, haat en nijd alle dagen, honger en rampspoed in heel het Rijk. Deze last kan ik niet langer dragen, het is zo zwaar dat ik bijna bezwijk. Overal problemen die geen einde nemen, laat me bij je slapen. Ik ben een schip dat in jouw haven van jouw geborgenheid verwacht. Meer vraag ik niet voor deze nacht. Ik kan niet leven als ik door jou niet word gered. Elisabeth, waarom ga je niet weer naar je moeder? Daar heb je toch steeds voor gekozen. Liefste, ik wil niet. Wat heb ik gedaan? Jij laat toe dat Rudolf gestraft wordt. Rudolf gestraft. Ik heb alles gehoord dat je moeder hem kwelt zonder mededogen. Zo wordt hij door haar tot keizer gedrild. Hij is nog te week. Ze maakt hem kapot. Ik kan haar gedrag niet langer toestaan. Dus kies nu voor haar of voor mij. Zal voorbij zijn. Ik leid je weg uit deze tijd naar een gedroomde werkelijkheid. Elisabeth, Elisabeth, ik hou van